بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتقون. سورة الف لام میم سجدہ سورة لقمان پسی ذکر کرا. الف لام میم سجدہ و تموی اور سورة مضاجع و تموی جنہ مومنانو پسیفاتو کی دا ذکر بیا رازی. نزول کی پس د صورت مومنون نه ده سوره لقمان سره مناسبت تا ده. اول چری کې رد شرک او په بیان د حضرت لقمان کې خپل زی تا یا بنی لا تشرک بالله. دی صورت کیوا دا اغی حکمت او راز بیان کی چیزی خلق دنیا کی دا شرک صلح کوا. نام دی صورت الف لام میم سجدہ کی ہوئی چیزی دید پارکاو چیزی مونگ دا پارا اللہ سر شفاعتو کی هر قسم شرک چې دنیا کې مشرکین وکړل دي په دې نیت باندې چې دی به زمونږ د پاره شفاعای نو چا خو دنیا کې دا عقیده ساتلې وا چې اوس چې زمونږ ضرورت شي نو مونږ ولزو او زمونږ د پاره الله ته سوال کوي. دې صورت کې رد د شفاعت کوي چې شفاعت څوک کولی شي شفاعت کوم دی کی شفاعت خدای الله صفت ته هغه کوي بل څوک شفاعت نشي کولی. دا وسلې رښتما کې راشي الف لام میم ح میم سجده کې چې قل لله الشفاعت جميعا. شفاعت خطول اللہ را را دے سورہ زمر کے اموئی نبل سوک سنگا شفاعت کولش ندی سورت کی اغاس الراز داغیخ کارکو چیدہ شرک دا دید پارکی چیدی پی ڈیر غٹ گاڑے ہو باسی یا دنیا کی یا آخرت کے با وی زمونگ دا پارا اللہ سر خبر کئی دی صورت کې الله دا غیرت وکړو چې نشي کولای عزیزان حالا کوي. حضرت دا وځي کې رد شرک کړو په دلیلونو سره دلایل په ذکر کې هم نقلي د حضرت لقمان نه او دا واسي عقلي په کثرت سره او دی صورت کې به اثبات توحید کوي پرد شفاعت قهری سره توحید څنګه په دې ثابتېږي چې د شرک ردو کې چې دنیا کې شرک نشته نو د الله توحید ثابت شو. نو په دې هم ثابتېږي چې د شفاعت ردو کې چې الله سره څوک سفارش نشي کولی ډېر لوی ذات ته هغه په مخ کې څوک سان نشي اغسته. سورې نبا کې راځي او يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. جبريل بولاري طول ملائك خبري بنشي كولي ألا بكي چلا وتجازتك مشفاعت كم ذيكي كيكي او دریم داو چمخ کی صورت کی دلائل ذکر شو نقلی و عقلی دریوارا ندی صورت کی بعد زواجری مشرکین اللہ احوال د مشرکانو و ذکر کوي څنګه چلته بیان کړیو چې من الناس مې اشتري له ول حدیث ډیر خلق دي چې هغه په بیا باندې گمراهی اخلي او شرک اخلي مال په ور کوي دولت په ور کوي یذل عن سبیل الله خلق گمراه کی د الله د دین نه. دی صورت کې وداوی حال بیان کی چدا مجرمان با قیامت کیوئی نکنا نا کسو رؤوس ایم عند ربیم سرو نبی کا تکڑی خپل رب سرا او ډیر زلیل و رسوا بی او سلو رم داو چی حلتے دا قرآن اعراض چی اللہ وی کل دی باندے قرآن بیانی گی نولا مستقبرن دی لوئی کئی دا قرآن داوری دونا دا خود دی او صاحب دی چه قرآن دا بیان سر ډیر سخت نفرت کئی دی صورت کی با شپاڑ سمایات کی ہوئی چه دا مومنان حالو گورا خرو سجدن و سبحو بحمد ربیم غریبان چې قران بیانېږي نو پریوزي الله تبسیج دو باندې او تسبیح وایي او پینځم دا چلته هم زجر په راز د قران سره ذکر کړو چې له ول حدیث اخلی او قران پریدي سورتی صورت کے بعد زورن یغیل چو من ازلم ممن ذکر بی آیات ربی سوک دلوی ظالم داغ چانا چغت آیاتو نا بیان شی سمع رضانا بیام پروی نساتی خیال نساتی مخلی داغینا انا من المجرمین منتقیمون اللہ وی زبتنا بدل اخلم تخپل کتاب سورہ لقمان کی ویلو ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونه بیان وکاو کو اسمان نو د زمکو رفع السماوات بغیر عمد نبی وی چې دا الله مخلوق دی نو هي چې د ستاسو دی خدایانو څخه پیدا کړی دی دې صورت کې به وې شپګمات کې چلا دا مخلوق څنګه شروع کنو بدا خلق الانسان من توین تمرا خیستا بشری دا خٹی نا پیدا کن اگر تا پیدا کول سدی بدا خلق الانسان من توین چی ملائک بیلا سنگئی او دا جنت غحور او غلمان بلا سنگیا خود خٹی نا ندی پیدا شوی انسان یې دومره خیسته کو. هم داو چلته هم ویلیو پیغمبر تا چې بن کفر فلا یحزن کا کفر کسو کفر کینو کوي به ته بسل ځان غم جن کې ځان له تکلیف ورکې دلته ووي امن کفر فإن الله غنی حمید الله ته هم بے پروا دی ته هم بے پروا شکه چله پروا نه ساتي کنه د تیسله پروا ساتي. سورة لقمان کیم لقمان قل زی طویلی وچیاب نیا انا انتکم اسقال حبت من خردل اے بچیا تزری زری ساب بکی کی کامل ډیر لگی خدا اللہ نا نشی پٹے دے کپا گٹا کی کپا آسمانو کی کپا زمکو کی. دی سورت کی باوم ہوئی وَلَسَمَتْ لَسَمْ كِي فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اس نفس نه خبر چې د الله تن قیامت کې څه تیار کړی دي. اسې وای دا چې جنت نه وي او نعمت نه وي او دا به یا غوي خو ګره پويږي نه. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ الله یې غما پټ ساتلی دي. اچ دې لورشي نو ته وې دروازې وکولاو کوم هیڅوک نه خبر د خپل انجام نه. کافر دی او که مؤمن دی. لقمان کیم ویلی نمتعهم قلیلا ثم نفطرهم الى عذاب غلیظ. دنیا کې ولا خوشاله ورکوم مزي ورکوم او بیا به راکاګم جهنم ته. ندی صورت کې به وای چې ولا نذیقنا من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. چې لوی دي ته بزو د قیامت نمخ کې مخ کې او بل عذاب هم ورکوم امون ته نه معلوم دروغ سره وای چې کوم عذاب دی. خو یې لیدي چې د قیامت نمخ کې به ول عذاب ورکوما نه که د دنیا عذابي اکه د قبر عذابي چه اللہ ویلی دینو حق دے خمونگتا علم نشتا. اخری ربط یداو چه سورہ لقمان پاخر کی آیات ذکر شو اغی کی دا پینزو مغیبات و خمسو ذکر نو دی سورت کی دا ہر یو تفصیل لے ویلیو ان اللہ عندو علم الساعة اللہ سره دے علم د قیامت او ایسوک پی نپوئیگی. نو دی صورت کے بیسے اندازہ ہو خیئی پینزم آیات کے چسم میار جویلے فی یوم انکان مقدارو الف سنت من ما تعدون. تاغیر وز مقدار زر کالا دے دا اللہ پر نزبان دے. دویم دا چویلی و ینزل الغیث باران وری چاته علم نه. دې صورت کې به وي 27 کې اولم یرو ان نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تنقوري. چله باران شینم دا وبکم په لبوز اغیز مکی تا چی اغاو تا تگی الیل ارد الجرزی اچی ویس کی کنا نفا نخرج بی زرعان تا کلو منو عنا موان بسوم دار چا روزی پیدا شی زمکا ڈکشی انسانانی مخوری حیواناتی مخوری تا باران پیدا و کنا چی خلق تورا سیدا. دریم ویلیو چې وای له ما فی الرحم الله پوی په بچو باندې چې پر رحمونو کې دي. دې صورت کې با اتم آیات کې داوی تفصیل کی چې بدا خلق الانسان من فین اوله خدای خټه پیدا کړو کنه ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین بیداغ نسل دسن جوڑ کرو رحمونو کسی من سلالت من مائی مہین اغمائی مہین لکن اتفاو طویلش ثم سواہو ونفخ فیه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده دا کارونه وکړو لا پیدا نو ښا روحي پکې واچو وګونه سترګې او ټول اندامونه ولا ورکړو ويعلم ما في الارحام سلورم ویلو ما تدري نفس ماذا تكسب غدا نپوئیگی او نفسو چی سباب سکار کوم ندی صورت کی با پینزم آیات کی ہوئی چی تسو کولشی سباب سکار کوم تا تا گورا کارون اخوالا کی یدبر الامر من السمائی للارد سم یارو جویلے کارون اخوالا کی چی دا اسمان نا حکم را لیگی زمکتا بیا د زمکه نه کارګزاری په بره روان ای ښه چې نن سوره کار شو نن خلق سو کړو اته وی چې د وسباسک ته وس کار وکي کارونه خدای الله دی چې یدبر الامر د هر کار تدبیر انتظام الله کوي تاسو نشی کولای پینځم ویلو چې ما تدری نفسم به ای ارضن تموت ایسوک نه خبر چه مرگ با می کم دهی پوچاو که پلم ده پا غراو که پسم کس پتن لی نو دی صورت که بایو لسم آیات که وی چه قلی توفاکم ملک الموت اللذی اکل بکم که هر زی خخلاصه ده نشیخا که پوچا که که پلم ده که دا یقینو ساتا چه خلاصه ده نشتا ولی ازرائیل در باند مقرر شویده پختانو تا ازرائیل ہوئی کن ازرائیل در باندې مقرر شوی دی کم پل و اخلاصی گی توکیل دا ملک الموت اللہ مقرر کردی دا نسو اخلاصی دیش سورت طول دا مخ کی سورہ لقمان تفصیل لی سورت کی تقسیم دا دی چی دو باب دی اول باب دی وشتو آیاتنو کی او دویم داغی نا تر اخیرہ پوری اول باب کی با اول ترغیب قرآن تا ذکر کی تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین قرآن کی با شک تک ہے نورو کتابنو کی شک کوا اس گناہ نشتا قرآن کی شکو نا کی گوار ہے تا خو بخلق یری چو وردی کتاب تا بدو نا گوری دا سی چلوا سروشی آسل ویتا جوڑ نئی اخو یو قرآن دی چلاوی دی که با شک نکے نور خطول شک نڈک دی تا یو قرآن دی چلا رہے وفیه من رب العالمین شک نشتے چلا نازل کرے دی چا جوڑ کرنے نئے دی زان نور پسی با زورن یا خلق تا ام یقولو نفترا خواہ دی سوی چدا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زن نجوڑ کرده دی بیار پسی دلیل اقلی دی اول چلاو اللذی خلق السماوات والارد فی ستت ایام اور سرا دا سورت دعوی نفی شفاعت قہری ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع اسی ځان مدو کا کہا اللہ وی شفاعت نکی گی شفاعت با اللہ کئی چاہتا ہے چی خوخ شیخا دعوی و دلیل اقلی ذکر کا بیادویم دلیل یدبر الامر من السمائی الی الارض ثم یعرجو الی فی یوم دی دلیل سرس چل کئی دی سرد شرف العلم کئی حالتا ہے خدا آوازی کرکڑا چگو را خالق دا سمان نو دزمکو دے اگر سر سو خبر نشی کولی دا تا چالے ونے کڑے چی شفاعت بکی گئے شفاعت بکی نو دی دلیل پسی ہوئی چی ذالک عالم الغیب والشہادتی په غیب او په هر څه الله پوي دا یو دعوه العزیز الرحیم نبی دلیل عقلی الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين نغی پسې زجر د پینکار د قیامت دی خلق وی چې بیا څه پته لګی چې سړی خاور شي او ډوکی شي وی بیا وجوند کیګو لسمات کې وی وقالو اذا ضللنا في الارض چې روک شو پزموکا کینو اینا لفی خلق جدید قل یتوفاکم ملک الموت اللذی اللہ وی نشیرو کے دے دستا دنیا دا چتا نارش ار وقت سو شیرو کی دستا کار خونه دے چه ار وقت دنا کل زیر روک شو یا کل لورو ایک بچی و ایک بچی آوازو نکی گی اور پسی تا اللہ نسن روکی گی ملائکه مقرر کړی دي سمیل ربکم ترجعون مخامخ کیږي به ور سره تخویب اخروی سمخامخ کی دل وی ولو ترایز المجرمون ناکسو رؤوسهم د مجرمانو ډیر بد حال لخوا شکر وباسه چې مجرمان نه یې مجرمانو ډیر بد حال له سرونه وک تکړی ملامت ذلیلا حدیو پکې لا دا وی چې الله را ته هدایت نکنو څنګه سګونا دي ټول خلق ته هدایت شاو او غیاه ځان له عملونه وکړو جنتونو ته لاړو همغه داسې بدبخته اوس پیرو ملار پسې وی ولو شینا لاتنا کل نفس هداها ما اسی چالا هدایت نه ورکړي زه تمخ کې وګورم چې دې د هدایت لایق دي کنه دې د خرو د غوانو لایق دي الله یې زنیم خبر ستا سنو زه چا ته هدایت کوم نو دې پیژنم چې دې لایق دي او چې چاته مې نه دې کړې نو هغه ما پیژندل چې لامل ان جهنم من الجنة والناس اجمعين دین او برائی کوما جہنم کی تاسو یې برائی له پیدا کړی سخت تخویب دی فذوقوا ما نسیتم لقاء یومکم نبی اور پسې د مؤمنانو خیستا اوصاف چې لقمان کې د مشرکانو ذکر کړیو چې من یشتری لهو الحدیث په پیسو باندې ځان له گمراهی اخلي دمان دی گمراه اخلی او توبه پیسې پور کی زرګونه پور کی رضی الله عن سب خلق مزان سره گمراه کی او بیا ویزا تطلع علی آیاتنا که قران تو بیان ہے ولا مستكبرا پیدا مونږ لنه ده نازل شوه تا استادانو او قاریانو صاحبانو کار کان نفیو ذنه وقرا داو نو دلته د مؤمنانو خصفتونه بیان کړو انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا داو ور یو صفات شو وسبحوا وهم لا یستكبرون تتجافى جنوبهم يدعون خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون شپږ صفاتونه دي بهتر صفاتونه الله ولا بشارت ورکی چې فلا تعلم نفس ما اخفي لهم چې دې خلق علما سو تیار کړی دي نغې نه څوک نه دی خبر او بد عمر به وایم چې من قرۃ اعین سترګې به یخش به تقابل ذکر کړو چې خلق وینا مونږ هم د خدای بندیان دي ولی مونږ نه یوسو چې هغه له جنت ورکی مونږ له ونره کوي ولی الله وي ته جوړ نه اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى واما الذين فسقوا فمأواهم النار توذیس علی خونی اوس ته چلوا دل په حق دی ټولیو شان کوي الله وینا مؤمنان لما جنتونه تیار کړی جنات الماوا، کافران لمه غور تیار کړی ځکه دی لسال کېدو کلم ارادو ان یخرجو منها دیبم کله کله وی چې د جمعې ورځ ده که چټی نو اعیدو فیا ملائک به فزور پک ور ننباسی چې د جهنم کی چټی نه ای او پاکستان نو چر ورځ به چټی و ارز به چټی و دلته چټی نشتا ها اعیدو فیها فزور پک واپس کړیش ولنذیقنا من العذاب الادنا الله وی عذاب بارکوما ادنا عذابم او اکبر عذابم دون العذاب الاکبر دا ټول دی له تیار شوی د الله تعالی موږ او ساتي دا ولي د کور پسې وګور دوی شتم کې ومن ازلم من ذکر بیت ربی دی قران نه مان وجه ذکرها دا عذابونو کې ولي راګیر شو ادنا او اعلی دا ځکه چې من ازلم من ذکر بیت ربه قرآن با بیانې دو ادي پروان ساتل دین اورې دو ډېر وینې چې ګنې داس دې سنځي تنگ بوته نه ان عمل المجرمین منتقم دا یو بابو مختلف مزامین نذویم کې نقلی د موسی علی السلام نه ولقد اتینا موسی الكتاب چه داغی کتابم دقا سی مسئله و دقا سی دعوه و دقا سی بیانو فرق نشتا قرآن و تورات او تسلیف لا تکن فی مریت من لقائی تاو سر ملاقات کرو کنا معراج پشپا دقا موسیٰ علیہ السلام دا سی بنده ایلی دلیو چرت دنیا کی دا منگا فرعون تلی گلیو بیا د بنی اسرائیل د ایم ما ذکر کوي چې ما هر امت کې امامان پیدا کړی وي بنی اسرائیل کوم وجالنا منهم ائمتن یهدون بامرنا بغیر د دین کیږي نه پیغمبر هټول عمر نه ني نو امامان پکاري چې هغه خلق ته دین خوې کنه د دین امامان دی ته وي دا په سپی جن دی شي په دوه صفاتونو لما صبرو وچه روڑه خوری وکانو بیعتنا یوقنون الصبر والیقین دا دو صفتون ندی امام پا دی جوڑی گی انتاقا چاہتا امام وئے شیخ آجز دسارا تر ما خام پوری پا کورنو گرزی او ټویشن یې کوي ورونه ټاکي چې خاري صاحب آئے چورټون کو بھیجو خاري صاحب آیا ہے دیتا امام وې چې هغه سره تر ما خامہ پوری پیسې پسی ګرځي اسوال کوي دغه صبر شته لمما صبر وکانو بیتنا له دغه په قران یقین نشته کنه ته قران دې ته پاره زده کړې دې چګر زئیه پرې اړه کې هر صحیح ته وی به اخروی ان ربک هو یفصل بینهم دا فیصله به الله کوي ها دبل څوک نشي کولې دوا زجر اولم یهدلهم ذکر کوي زجر اخری دلیل عقلی اولم يرون نسوق الماء الى الارض الجرز اللہ ایمان چه سنگا زمکا بانده بارانو که او بمی نازل کلی و پاگی سر زمکا ترو تازه شوا فصلو نا پیدا شو باغو نا پیدا شو میوی پیدا شوی گلو نا پیدا شو اللہ ایمان چه مثال لقرآن ده ده چه بکم زمکا بانده اویلی شه بیان شی نپاگی کدا سی باغو ناو فصلو ناو میوی پیدا شی موحدین پیدا شی علماء پیدا شی دا دو باباو دو سورت الف لام میم سجدہ ممتاز دی په پینځو خبرو باندې یو په بدء الخلق بل دې کې دا څه ندی ویلي چې ما شروع کړی دا نه د خټې ما په د دل تویلی چې بدا خلق الانسان من توین بدا بد ادي تویل شي شروع د خلق د خټه نشوي دبل زنی راغلی او دویم دا توکیل الملک چې ما فرشته مقرر کړې با قاعده د مرګ چې خلق بس ګرځي داری کسی و تمعلومی دی تکر دی صورت کی براہی چی نبی علیہ السلام یو صحابی اپاد کی دو حضر علیہ السلام راغلیو نبی علیہ السلام ورطوی دمامر کری گزارا و سرکوان حضر علیہ السلام وی چی محمد انی بکل مؤمن رفیق کستا مرګری کني خو چې مؤمني کنه زو سره ډیره گزاره کوم الله گواه دې کاغړو پزان پوشي وبس وته يم چې هغه دې برکار غدي نو روح ته نو اخلم هغهو پزان پونش دومره گزاره وسره کوم بیا وسره خبرې شروع کړې چې ډیر لوي سړې دې انن مې مقامون تي ده نو نبی له سلام ته وی چې زو په دنیا کې که هر کور دې کده غټو دې کده لوټو دې کسه د نور سو ويختو دې کمبلو دې هر سنه جوړ دې خو هر ورځ پاږي کې 15 زله چکر وامه دا لاله قوت ورکړي بس چې کوم ملائکه بس مقرر کړي نو ولې پورا اسباب ورکړي چې هغه سره بیا څه کمی نشته وګوره په نور سره نه پويږي ښا مثال دا څه دی لکه د سترګې کې الله سمره طاقت یې خې سمره سيزونه د دې د لاندې راځي خو ریدل په کول شي ویل په کول شي نه بس دغه یوس دغه سم ملائکه لاري او الله جدا جدا کارواله کړلې په بل نه پوي واقع کار کوي بس هغه زه خور کور کې پینځه زله چکر وامه چې داخله خرانه ګډوډ نشي خې پیجنم او بل لذید پاره چې مونږ او دسته کنه ولې زو بیا په وخر اعظم کنه وګورم وسره ښا چې مونږ او دنه نه کړې کنه بیا زه پوښه دی پوښه ناغو ته وی چې ګورم زه هر چا سره چې مؤمنی کنه ډېر مهرباني وسره کوم او دریم دا دی چې ملاقات د موسی علی السلام بیان کو نبی علی السلام ته ابل زیند راولی او سلورم داو چی دا ایمو ذکر او کچی تاسو دی امت کی امامان بد گنے دا خمار دے کی پیدا کری من اسرائیلو کیوں واغا غی چی دا دین خدمت کی دا دین کار کی پینزم داو چی دا ممنانو مجرمانو تقابل بیان کو چی دوارا یو شان ندی افا من کان مومنن کا من کان فاسقا ادوار یوشن کې دی شي د صورت فضیلت ته دی چې نبی له سلام وکلم اس پتن سملاستو نو صورت الف لام میم سجدا دا او صورت ملک به وي په خپل بستر باندې ولید دی کې څه مطلب دی کې دا مطلب چې دی صورت کې نفی شفاعت قهری شوی دا چې شفاعت غواړي خدای سره څوک نشي کولی او په صورت ملک کې انا به شرک په برکات د دې دواړو یو بر سره جوړ دی ښا ولي څوګره دنیا کې وی پلانې برکتی دي ښا بس وایو تا کنه چې برکتی دي نو وایو تا کار ودی وشي شفاعت هغه سو کولی چې برکتی کنا نو چې چانه په چا شفاعت غاڼه ناغي ولمخ کې برکت ورکړو ښا اولی برکتی کو نو بیا وی دی واسطه موږ د پاره الله سره شفاعت کوي عجیب خلق دی نبی له سلام زکه دا دواړه لوستل چې رد شرک فی البرکات اورد شفاعت قهری د دې دواړو د عذاب قبر سره ډیر تعلق ده قبر کې بدغه انسان بیا بالکل تکلیف نه ای چې دنیا کې دا عقیده نه وساتلې لکه مشرکان چې وي چې نه بغیر د الله نه بل چا سره هم برکت شته او بل څوک هم شفاعت کول شي نو دغه سره د عذاب قبر نه خلاصيږي. ښه هغه به نه خلاصيږي چې هغه وي تبارک الذی بيده الملک. برکت صرف دا هغه ذات ته چې په لاس کې بادشاہی ده. او ما من شفیع الا من بعد شفاعت څوک نشي کولی بغیر د الله. نو دغه خلق به د قبر د عذاب نه خلاصي دي کې دا مطلب هغه به ځکه دا دواړه ماسکوتن وي ځکه د ماسکوتن مثال د مرګ دی روز لاړه د شپې مثال موت ته کنه نو دا به وي په بستر باندې چې دې کې دا کمال لخوا عذاب قبر نه دی بچ کوي. او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام به د جمعې پر ورځ د سحر په مانځ کې یو دا سورت لستو او بل سورت دهر داولې ځکه دې سورت کې د مخلوق شورو ذکر شوی دا او سورت دهر کې فنا ذکر شوی دا هغه کې جزاګانې او سزاګانې دي کنه ناغی کی دا آخری حالت بیان دے او دی کی دا اول حالت بیان دے نو پاول صورت کی بیدا ہوئی چی دا اللہ دا صفت معلوم شی چی بدا خلق الانسان من توین او آخری صورت کی رکات کی بے سورہ دہر ہوئی چی اگر کی بیا دا جزا و سزا و دا قیامت حال لے اگر بیانی اجمی پر روز ولی وی وزق قیامت بدا جمی پر روز رازی کنو پته نشته چې کومه جمعه ده خدور ویلی شوی دی چې قیامت به د جمعې پر ورځ راځي. نبی صلی الله علیه وسلم د جمعې پر ورځ د سار په مانځ کې سوره الف لام میم سجده او سوره دهر لوستل د دې لپاره چې غواړي د آیات ساته چې د عالم چا پیدا کړی دی هغه به پناکی بل سو کې نشي پناکو لخه. اخر دعوانا الحمد.